คนเรามันเปรียบได้กับสายน้ำสายน้ำนี่มันก็มีความแปรเปลี่ยนเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลาชีวิตเราก็เช่นเดียวกันมันไม่เคยอยู่นิ่งความแปรเปลี่ยนนั้นก็ที่เห็นได้ชัดคือร่างกายหรือสังขารที่มันเริ่มจากความเป็นทารกเป็นเด็กแล้วก็แปรเปลี่ยนไปเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นแล้วก็เข้าสู่ความวัยกลางคนเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ล้มหายตายจากไปนี่ก็เป็นความแปรเปลี่ยนที่เปรียบได้กับสายน้ำสายน้ำที่ดีมันยังต้องมีคุณลักษณะอีกอย่างนึงคือว่ามันมีทั้งความยาวความกว้างความลึกแม่น้ำที่จะทำประโยชน์ได้มากคือแม่น้ำสายที่ยาวเช่นแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยากว้างแล้วก็ลึกนะถ้าแคบก็ทำประโยชน์ได้ไม่มากแล้วก็อาจจะตื้นเขินได้ในเร็ววันคนเราก็เช่นเดียวกันนะต้องมีทั้งความยาวความกว้างความลึกความยาวคือชีวิตที่ยืนยาวนะการมีชีวิตที่ยืนยาวก็ถือว่าเป็นพรหรือเป็นโชคอย่างหนึ่งพรสี่ประการจตุรพิธพรก็ข้อแรกเลยนะคืออายุอายุคืออายุที่ยืนยืนในที่นี้ก็รวมถึงการมีสุขภาพดีด้วยนะมีพลังชีวิตแต่ว่ายืนอายุที่ยืนเดียวมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐต้องมีความกว้างความลึกด้วยความกว้างคือจิตใจที่กว้างขวางอบอ้อมอารีมีเมตตาไม่คับแคบด้วยความเห็นแก่ตัวคนเรามีอายุยืนยาวแต่ว่ามีความเห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟื้อผู้อื่นจิตใจคับแคบก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐไม่ได้อันนี้ยาวก็แล้วยาวแล้วกว้างแล้วก็ต้องมียังไม่สมบูรณ์ทีเดียวต้องมีความลึกด้วยนะความลึกหมายถึงจิตใจที่ลุ่มลึกนะจิตใจที่ลุ่มลึกเข้าถึงเป็นจิตใจที่รู้จักตัวเองเข้าถึงความสุขภายในเป็นจิตใจที่พบกับความสงบหรือว่าเข้าถึงความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดนะของมนุษย์ถ้ามีความลึกอย่างนี้เนี่ยนะก็จะเรียกว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะในทัศนะของพุทธศาสนาคนส่วนใหญ่ก็ปรารถนาแต่ความมีชีวิตยืนยาวแต่ว่าถ้าหากไม่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ไม่มีความเมตตากรุณาอันนี้ก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐไม่ได้จะยั่งยืนมีความยืนยาวแล้วมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ต้องมีความลุ่มลึกภายในมีความสงบมีความสุขรู้จักตัวเองอันนี้ก็ทำให้เป็นชีวิตที่ประเสริฐได้เพราะว่าถ้ารู้จักตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความสงบภายในการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ก็เพื่อทำให้จิตใจเรากว้างขวางขึ้นแล้วก็เพิ่มความลึกภายในใจของเราไม่ใช่มีความตื้นเขินสองอย่างนี้ก็สัมพันธ์กันนะความกว้างความลึกของชีวิตเนี่ยเมื่อคนเรามีความเผื่อแผ่มีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตากรุณานะมันก็ช่วยเติมเต็มจิตใจข้างในให้มีความสุขได้ง่ายแล้วก็มันก็สามารถจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความสงบเจนได้ด้วยแต่ทั้งหมดนี้การที่คนเราจะกว้างจะมีจิตใจกว้างขวางได้มันก็ต้องเริ่มจากการที่ไม่ไปเบียดเบียนใครซะก่อนก่อนที่จะไปช่วยใครเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปเอาเปรียบการมีศีลเนี่ยนะมันก็ช่วยตรงนี้แหละศีล5มันช่วยทำให้เราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นช่วยให้เราเนี่ยไม่ทำตามกิเลสตัณหาหรือความเห็นแก่ตัวคือทำให้ความเห็นแก่ตัวเรามันอยู่ในขอบเขตจำกัดเห็นแก่ตัวก็ยังไม่เป็นไรถ้าไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเช่นไปลักขโมยของเขาไปทำร้ายเขาไปแย่งชิงของรักเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้นั่นสีนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เรานี่สัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างถูกต้องให้ความกว้างของชีวิตนี่หมายถึงการที่เรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางที่ดีเริ่มต้นจากการที่เราไม่ไปเบียดเบียนเขาเมื่อไม่เบียดเบียนแล้วต่อไปก็ทำให้ดีกว่านั้นคือว่าทำความดีให้กับเขาอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่นะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมโอวาทปาติโมกเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่ไม่ทำชั่วไม่ทำบาปแล้วก็ไปทำความดีทำกุศลก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนตกทุกข์ได้ยากก็ไปช่วยเขาไม่ได้ช่วยแค่การให้ทานหรือให้เงินแต่ว่าช่วยด้วยเอาเรี่ยวเอาแรงลงไปมันก็เป็นประโยชน์นะทั้งสองฝ่ายนะเวลาเราไปช่วยใครนี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งกับผู้รับแล้วก็ผู้ให้คือตัวเราประโยชน์มันก็มีหลายอย่างนะตั้งแต่ประโยชน์ที่เป็นวัตถุเช่นเราไปช่วยเหลือใครเขาก็มีความซาบซึ้งในบุญคุณของเรานะเวลาเขามีอะไรเขาก็มาแบ่งปันนะอย่างที่มีคุณป้าคนหนึ่งแก ไปทักทายกองถ่ายที่มาถ่ายทำสารคดีในหมู่บ้านของคุณป้าคนนี้กองถ่ายทำนี้ก็เป็นคนจากในเมืองสนใจชีวิตชาวบ้านชนบทก็รู้จักมากคุณกับคุณป้าคุณป้าก็ถือพวงถือปลามาพวงหนึ่งแล้วก็ถามคนในกองถ่ายถ่ายโทรทัศน์ถ่ายทำสารคดีเนี่ยว่าปลาตัวนี้ปลาพวงนี้ทำไงจะกินให้ได้นานทำไงกินได้นานคนในกองถ่ายก็คิดกันใหญ่ว่าบางคนก็บอกว่าเอาไปหมักบางคนก็บอกว่าเอาไปตากแดดบางคนก็บอกเอาไปใส่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าผิดหมดเลยนะต้องเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านที่ทั่วถึงเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านถ้าคนในเมืองก็อาจสงสัยเอาไปแบ่งให้เขาเราก็มีกินน้อยลงสิปลามันยิ่งกินได้แทนที่มันจะกินได้นานยิ่งหมดเร็วแต่จริงไม่ใช่นะพอไปแบ่งให้คนอื่นเขาถึงเวลาเขามีเขาก็มาแบ่งให้เราก็มีกินได้ตลอดอาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยของที่เรามีอาหารที่เรามีถ้าเรากินนะมันก็แค่อิ่มได้วันเดียวอิ่มท้องได้มื้อเดียวสิ่งที่กินในสุขกายเป็นขี้นะต้องถ่ายออกมาแต่ถ้าเราเอาไปให้เขาเอาไปให้ผู้อื่นเอาไปให้เพื่อนบ้านมันจะอยู่ในใจเขานานมีในอเมริกานี่มันมีชาวไร่คนหนึ่งเขาทำไร่ข้าวโพดแล้วเขาก็ข้าวโพดที่เขาปลูกนี่ก็เป็นข้าวโพดที่พันธุ์ดีมากประกวดทีไรก็ชนะได้เหรียญทองได้ถ้วยแต่ว่าเขานี่ไม่เหมือนใครนะเวลาเขาจะชอบเอาพันธุ์ของเขานี่ไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านแจกแล้วแจกอีกแจกแล้วทุกปีคนก็ชมเขาว่าเป็นคนที่มีน้ำใจเขาบอกว่าที่จริงผมก็ได้ประโยชน์ด้วยนะเอาไปแจกเนี่ยเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยพันธุ์มันจะดีได้นี่มันก็ต้องอาศัยการผสมเกสรที่มันดีด้วยถ้าเกิดว่าข้าวโพดรอบๆไร่ของเขามันเป็นข้าวโพดพันธุ์ไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้ข้าวโพดในไร่ของเขามันกลายพันธุ์ไปแต่ถ้าเกิดข้าวโพดรอบๆไร่เขานี่หรือข้าวโพดในบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นพันธุ์ดีข้าวโพดในไร่เขาก็จะเป็นพันธุ์ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาก็เลยนะเอาไปแจกเอาพันธุ์ของเขาไปแจกให้ใครต่อใครช่วยคนอื่นก็กลับมาช่วยตัวเองด้วยนะอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยผู้อื่นแล้วก็เท่ากับช่วยเราช่วยในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นการผลที่ได้กลับมาจะเป็นผลประโยชน์ที่มันเป็นวัตถุนะเช่นมีปลากินได้นานหรือว่ามีข้าวโพดพันดีตลอดเวลาแต่ผลที่กลับมามันอาจจะลึกกว่านั้นนะมันไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุคือถ้าเราไปช่วยคนอื่นมันก็เป็นการขัดเกลาจิตใจตัวเราเองไปด้วยอันนี้เป็นผลทางจิตใจขัดเกลาจิตใจของเราทำให้ เห็นแก่ตัวน้อยลงทำให้มีคุณภาพจิตดีขึ้นอย่างมีเด็กอายุ14นี่ชื่อน้องได้นี่แกไปเป็นจิตอาสาช่วยเด็กที่ช่วยไปทำงานที่ในบ้านปากเกร็ดบ้านปากเกร็ดนี่มีเด็กที่ถูกทิ้งมีตั้งแต่เด็ก3 เดือนจนถึงเด็ก9 ขวบแกไปเป็นจิตอาสาไปเล่นกับเด็กบ้างเล่นกับเด็กโตบ้างหรือว่าอุ้มเด็กเล็กบ้างผ่านนวดบ้างนวดให้เด็กเขามีร่างกายผ่อนคลายไม่ใช่นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนี่ร่างกายมันแย่ต้องอุ้มบ้างต้องนวดบ้างไปเป็นจิตอาสาได้2-3 เดือนปรากฏก็มีความเปลี่ยนแปลงแม่ก็บอกว่าเนี่ยน้องได้นี่ใจเย็นไม่เอาแต่ใจตัวฟังด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นฟังเหตุฟังผลมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ด้วยนะบางคนก็เป็นเวลาทำงานนี่ก็ใจร้อนชอบดุด่าลูกน้องชอบพูดแรงๆกับลูกน้องแต่พอไปเป็นจิตอาสาจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะเมียไปเป็นจิตอาสาตัวเองก็เลยไปทำด้วยไปเป็นพี่เลี้ยงบ้านปากเกร็ดนี่แหละอาทิตย์ละ2 ครั้งอาทิตย์ละครั้งทำทุกวันทำทุกอาทิตย์ก็ปรากฏใจเย็นขึ้นรู้จักพูดจากับลูกน้องด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช้อารมณ์ลูกน้องก็แปลกใจนะเจ้าตัวเองก็รับรู้ได้ว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงถามว่าทำไมนะก็เพราะเวลาไปดูแลเด็กก็ต้องใจเย็นนะเด็กเขามีลักษณะนิสัยอารมณ์ไม่เหมือนกันบางคนก็เลี้ยงง่ายบางคนก็เลี้ยงยากความรักเด็กก็ทำให้ต้องอดทนกับเด็กความอดทนที่ฝึกฝนกับเด็กนี่ก็ทำให้จิตใจตัวเองนี่มันใจเย็นลงด้วยหลายคนก็รู้สึกขอบคุณนะขอบคุณเด็กเหล่านี้นะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงข้างในอย่างน้องด้านนี้ที่ใจเย็นส่วนก็เพราะว่าเข้าใจเด็กรู้ว่าเด็กเนี่ยมีนิสัยแบบนี้เพราะอะไรเด็กบางคนนะขี้โมโหเอาใจตัวเนี่ยมันก็มีเหตุมีสาเหตุอาจจะเป็นเพราะเด็กเป็นเด็กถูกทิ้งมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดก็ว่าได้มันก็ทำให้เด็กนี้มีนิสัยก้าวร้าวถ้าพอดูแลเด็กได้เห็นได้รู้ความเป็นมาความเป็นไปของเด็กก็ทำให้เข้าใจว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่น่ารักทำไมถึงชอบเอะอะวายให้ความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของนิสัยใจคอก็ทำให้คนเรานี่มีความอดทนได้มากขึ้นเพราะรู้ว่าที่เขาเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าถูกเลี้ยงดูมาไม่ดีเพราะชีวิตเขาตกระกำลำเค็ญในอดีตก็เลยมีนิสัยแบบนี้ก็ให้อภัยเขาเข้าใจเขาไอ้ตรงนี้แหละมันทำให้จิตใจนี่มีความลุ่มลึกนะคือรู้จักเห็นอกเห็นใจรู้เข้าใจเขาพอเข้าใจแล้วนี่ถ้าเราเข้าใจผู้คนเนี่ยนะเราก็จะโกรธไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่มีคนมาต่อว่าเรามีคนมาตำหนิเรามีคนมาชอบอิจฉาเวลาเราทำมีผลงานทำงานได้ดีเขาก็อิจฉาเราเจอคนแบบนี้เราก็ไม่ค่อยชอบ แต่ถ้าเราไปรู้นิสัยไปรู้ว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเขาถูกเลี้ยงดูไม่ดีมาตั้งแต่เล็กถูกกดขี่ถูกชีวิตที่ตกระกำลำบากรู้สึกขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาคนแบบนี้พอโตขึ้นก็อิจฉาคนได้ง่ายหรือว่ามองคนในแง่ร้ายเพราะว่าชีวิตลำบากตั้งแต่เล็กพอเห็นเขาแบบนี้เออเราก็ให้อภัยเขาอันนี้เรียกว่าพอมีความเข้าใจพอเข้าใจเขาจิตใจแล้วก็ให้อภัยได้ง่ายอันนี้มันช่วยเติมช่วยทำให้ใจเราหยั่งลึกลงไม่ตื้นนั่นการที่เราไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเรานะลุ่มลึกมากขึ้นรวมทั้งมีความสุขได้ง่ายขึ้นได้ไปช่วยเหลือคนอื่นจิตใจก็มีความสุขเป็นความสุขข้างในก็เพราะความภาคภูมิใจพอมีความสุขข้างในแล้วนี่มันไอการที่จะไปไล่ล่าหาวัตถุมาเสพมันก็น้อยลงคนเราไม่พบความสุขข้างในมันก็เลยไปแสวงหาความสุขจากเงินทองแสวงหาความสุขจากวัตถุจากการเที่ยวจากการไปซื้อของแพงๆแล้วคนเหล่านี้เนี่ยที่จริงน่าเห็นใจนะเพราะว่าเขาไม่พบความสุขข้างในเขาก็เลยไปแสวงหาความสุขจากข้างนอกมีวัยรุ่นคนหนึ่งใช้เงินเปลืองมากเลยใช้เงินเดือนละหลายหมื่นสองสามหมื่นทีเดียวนะเดี๋ยวยังไม่จบนะเอาเงินไปซื้ออะไรไปเงินเอาเงินไปซื้อพวกเครื่องแต่งกายพวกกางเกงยีนส์พวกรองเท้ากระเป๋าราคาแพงๆพ่อแม่ก็ยอมให้นะทั้งที่เงินก็เยอะก็ชอบช้อปปิ้งชอบเที่ยวห้างวันหนึ่งก็มีคนชวนเข้าไปเป็นจิตอาสาบ้านคนชราบ้านคนชรานี่ก็คือคนแก่ที่ไม่มีใครเลี้ยงก็ไปจิตอาสาก็เห็นคนแก่นี่น่าสงสารลูกไม่ดูแลต้องมาอยู่ด้วยกันสภาพก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็นึกถึงตัวเองนะว่าต่อไปนี่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าหากว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เป็นคนแก่แล้วก็นึกถึงตัวเองว่าจะอนาคตจะเป็นแบบนี้แล้วก็นึกไปถึงพ่อด้วยนะนึกถึงพ่อตัวเองก็รู้สึกเสียใจนะที่ชอบไปทะเลาะกับพ่อเกิดรักพ่อขึ้นมาก็ทำให้ประพฤติตัวเป็นคนดีนะเถียงพ่อน้อยลงแล้วก็พยายามทำความดีเพราะกลัวว่าขืนทำชั่วนี่ทำบาปทำกรรมไว้เดี๋ยวต้องมากลายเป็นคนแก่แบบนี้ตอนหลังก็ไปช่วยหาเงินให้กับบ้านพักคนชราเอาของไปขายตัวนี้ได้บทเรียนเลยนะเพราะว่าขายทั้งวันได้แค่1,000 กว่าบาท1,000 กว่าบาทก็ไม่ได้น้อยนะแต่ว่าทำให้เด็กคนนี้ได้คิดเลยเพราะว่าลงทุนทำงานแทบตายได้1,000 กว่าบาทแต่เวลา ไปซื้อกางเกงยีนตัวละ3,000-6,000ไอตอนที่ไปซื้อกางเกงยีนด้วยเงินแพงๆนี่ไม่เห็นคุณค่าของเงินเลยเพราะไม่ได้หาเองไปขอจากพ่อขอจากแม่แต่พอหาเองโอ้1,000กว่าจะได้มันเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกว่าเงินมันมีคุณค่ามากเพราะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนเลยนะไอ้เรื่องช้อปปิ้งต่างๆใช้เงินแพงๆนี่เปลี่ยนไปเลยแต่ก่อนใช้เดือนละ30,000ตอนหลังก็ใช้แค่เดือนละ6,000ก็พอแล้วการเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเพราะเห็นคุณค่าของเงินแล้วก็เขาก็เริ่มมีความสุขในการที่เขาได้ไปทำอะไรดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์แต่ก่อนความสุขมันอยู่ที่การใส่เสื้อใส่รองเท้าซื้อของแพงๆแต่ตอนนี้เจอความสุขที่ดีกว่าคือความสุขข้างในใจเพราะว่าได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากอันนี้ก็แสดงว่าจิตใจเขาลุ่มลึกมากขึ้นลุ่มลึกพบความสุขภายในได้ก็คือเหมือนต้นไม้นะต้นไม้ที่รากมันตื้นนะมันต้องอาศัยน้ำจากฝนจากฟ้าแต่ถ้าต้นไม้ที่มันรากมันลึกนะมันก็สามารถจะอาศัยน้ำจากใต้ดินได้มันสามารถจะเขียวทั้งปีถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูร้อนก็ตามก็ยังเขียวได้แต่ที่ต้นไม้ต้นเล็กพวกล้มลุกพวกนี้ร่างมันตื้นมันต้องอาศัยน้ำจากฟ้าอย่างเดียวโดยถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าแล้งไม่มีน้ำไม่มีฝนมันก็ตายหรือถ้าเราไม่รดน้ำให้มันก็ตายคนบางคนนี่เหมือนกับต้นไม้รากตื้นนะต้องอาศัยจะอยู่ได้ต้องอาศัยน้ำจากฟ้าจากภายนอกแต่ว่าคนบางคนนี่เหมือนกับรากที่ลึกฝนไม่ตกก็ยังอยู่ได้อันนี้เปรียบเหมือนคนจำนวนมากนี่ต้องอาศัยความสุขจากภายนอกอาศัยความสุขต่อเมื่อจะมีความสุขก็ต่อเมื่อไปเที่ยวห้างมีของแพงๆใช้มีรถมีบ้านถึงจะมีความสุขมีทองมีเกียรติยศมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้สิ่งนั้นมาก็หงอยแต่คนบางคนถึงแม้ไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็มีความสุขได้เพราะเขาพบความสุขข้างในมีความสุขข้างในไม่มีบ้านไม่มีทองไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงเงินเดือนก็ไม่มากแต่เขาก็มีความสุขเพราะเขาไม่ต้องพึ่งพาความสุขจากข้างนอกจากวัตถุภายนอกแต่เขามีความสุขเข้าถึงความสุขภายในพอจิตใจเขาลุ่มลึกอย่างลึกลงไปในใจเรานี่มันเหมือนกับมันเหมือนกับดินชั้นดินที่ลึกๆแล้วมันมีตาน้ำอยู่ตาน้ำบางทีมันอยู่ลึกในใจเราก็มีความสุขอยู่ข้างในแต่มันอยู่ลึกมันต้องใจที่ลุ่มลึกเนี่ยถึงจะสามารถจะเข้าถึงความสุขที่อยู่ข้างในได้แต่ถ้าเข้าถึงแล้วจะมีความสุขจะมีความเบิกบานตลอดเวลาเหมือนต้นไม้ที่มันเขียวได้ทั้งปีแล้วคนที่เข้าถึงความสุขภายในไม่ว่าจะมีคนชมหรือไม่เขาก็มีความสุขไม่ว่าจะถึงแม้จะไม่มีวัตถุสิ่งเสพอำนวยความสะดวกมากเขาก็มีความสุขถึงแม้จะเป็นแค่พานโรงเป็นคนธรรมดาชาวราชาวไร่เขาก็มีความสุขไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตก็ได้เป็นคนที่เราสังเกตได้คนที่เขาคอยไล่ล่าหาเงินหาทองหาชื่อเสียงหาตำแหน่งพวกนี้นี่ข้างในเขาแห้งจิตใจเขาตื้นเขาไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขภายในได้เพราะใจเขาตื้น อย่างถ้าเราทำใจเราให้ลุ่มลึกนะเราก็มีความสุขได้ง่ายซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทำให้เรามีความสุขสุขใจภาคภูมิใจที่ได้ทำสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยอันนี้ความลุ่มลึกภายในใจมันเกิดขึ้นได้จากการทำสมาธิการฝึกจิตฝึกใจนะอย่างที่เราได้สวดโอวาทปาติโมกข์มาสักครู่นะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาดรอบนะชำระจิตของตนให้ขาดรอบคือการฝึกจิตฝึกใจฝึกสติฝึกสมาธิอันนี้มันช่วยทำให้ใจลุ่มลึกนะเมื่อจิตใจเราสงบมีความสุขเมตตากรุณาเกิดขึ้นได้ง่ายคนเราพอมีความสุขแล้วจนเต็มหัวใจมันก็สามารถที่จะล้นออกมาก็คือแบ่งปันให้คนอื่นได้ถ้าตัวไม่มีความสุขแล้วจะไปแบ่งปันความสุขให้ใครได้อย่างไรคนเราจะแบ่งปันความสุขให้คนอื่นได้ส่วนหนึ่งก็เพราะตัวมีความสุขซะก่อนแต่ในรายการเมื่อเราไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นให้มีความสุขความสุขก็ย้อนกลับมาที่ใจเราได้เหมือนกันอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันช่วยผู้อื่นก็ทำให้เรามีความสุขข้างในเรามีความสุขข้างในเราก็พร้อมจะช่วยผู้อื่นได้ให้ความกว้างความลึกนี่มันเกื้อกูลกันให้การที่การทำให้การทำให้จิตของตัวเองนี่มีความลุ่มลึกนะมันก็ทำได้หลายวิธีนะอย่างเช่นการที่เรารู้จักฟังเสียงภายในของเราเนี่ยรู้จักกลับมาดูใจของเราอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคนเราชอบมองไปข้างนอกส่งจิตออกนอกจนลืมกลับมาดูใจฟังแต่เสียงเพลงฟังแต่เสียงสนุกสนานแต่ลืมฟังเสียงใจในใจของตัวบางทีจิตใจมันโหยหาความสุขข้างในแต่ก็ไม่ฟังสนใจแต่ฟังเสียงโฆษณาโทรทัศน์บอกว่าให้เราทำอะไรเราก็ทำตามโทรทัศน์โฆษณาบอกให้เราซื้อนั่นซื้อนี่เราก็ซื้อจนไม่มีเงินแล้วนะแต่ไม่ค่อยได้ฟังเสียงในใจของตัวว่าใจเรามันต้องการอะไรน่าจะอยากที่จะพักอยากที่จะหาความสงบข้างในคนสมัยนี้นะเอาเสียงเพลงเอาเสียงอะไรต่ออะไรมาใส่หูไปแสวงหาไล่ล่าเสียงต่างๆที่น่าพอใจแต่ว่าลืมฟังเสียงภายในลืมฟังเสียงจากใจตัวเองมันก็เลยชีวิตก็เลยจิตใจก็เลยแห้งนะเพราะว่าไม่รู้จักหาอะไรมาเติมเต็มจิตใจอะไรที่ว่านั่นคือความสงบคือความสุขภายในคือความดีบุญกุศลนั่นแหละถ้าเราเอามาเติมเต็มจิตใจเราก็จะอิ่มเอิบเลือดเติมเต็มจิตใจแล้วการเติมเต็มก็คือมันมีความอิ่มเอิบมีความสุขข้างในเพราะเกิดจากการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเกิดจากการที่ได้ทำฝึกจิตให้สงบอันนี้แหละช่วยทำให้จิตใจเรามีความลึกพอลึกแล้วก็กว้างได้ง่ายชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยจากพุทธทาสว่าไว้ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์สงบเย็นนี่สงบที่ใจเพราะว่าได้รับการฝึกฝนมาให้รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่แบกเอาไว้ให้เป็นภาระเป็นจิตที่ลุ่มลึกนะถึงจะสงบเย็นได้เป็นประโยชน์คือมีชีวิตที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเกื้อกูล นั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาให้มีขึ้นในใจเรากับชีวิตของเราจะเพียงแต่ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวเท่านั้นแต่ต้องมีจิตใจที่กว้างขวางแล้วก็ลุ่มลึกด้วยอันนี้แหละเป็นเคล็ดลับของการที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความสุขเหมือนกับสายน้ำที่ยาวอย่างแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยานี่ทำประโยชน์ให้กับผู้คนได้มากมายแต่ว่าในเรื่องการก็เป็นสายน้ำที่กว้างแล้วก็ลึกแต่เมื่อก็ตามที่ทำให้มันแคบหรือตื้นเมื่อไหร่นี่สายน้ำก็อาจจะค่อยตายไปทีละน้อยจนกระทั่งแห้งไปเลยก็ได้สายน้ำจำนวนมากมันแห้งแล้วมันตายไปก็เพราะไม่ได้มีการขุดให้ไม่ได้มีการขุดลอกให้มันลึกหรือว่าเป็นเพราะมีเหตุต่างๆทำให้มันแคบลงอย่างลำปะเทาเนี่ยแต่ก่อนก็กว้างแล้วก็ลึกนะแต่ตอนนี้มันก็แคบลงแล้วก็ตื้นคือเป็นอย่างนี้ไปนานๆมันก็แม่น้ำก็จะแห้งผากแล้วก็หมดสภาพไปเลยก็ได้อย่าให้ชีวิตจิตใจเราเป็นอย่างนั้นนะเอาละเช้านี้ก็พูดกันท่านนี้กลับฮะ